Zdrowid. Dzień dobry, tu Marta. Jestem szczęśliwą właścicielką nowej Toyoty Yaris Cross. Moja Toyota ma nowy napęd hybrydowy o mocy aż 130 koni, nowe systemy multimedialne i pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Muszę wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV-y, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nie ma zgody premiera, by Krzysztof Wesołowski przewodniczył Zgromadzeniu Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. W stolicy będą demonstrować górnicy i energetycy. Chcą podwyżek i rozmów o przyszłości ich branży. Deszczowe chmury przyniosą ulewy, niewykluczone powodzie błyskawiczne. Po południu zaplanowano zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wczoraj premier cofnął zgodę na wyznaczenie sędziego Krzysztofa Wesołowskiego na przewodniczącego zgromadzenia Izby. Pod koniec sierpnia Donald Tusk mówił, że kontrasygnata była błędem. Dwaj sędziowie Izby Cywilnej zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie tę decyzję. Uchylenie kontrasygnaty przez premiera wydarzyło się po raz pierwszy. Interes publiczny nakazywał, aby takiej kontrasygnaty nie było. Powiedział konstytucjonalista profesor Marek Chmaj. Ale z drugiej strony mamy kłopot konstytucyjno-prawny, bo po raz pierwszy doszło do wycofania się z już udzielonej kontrasygnaty. Szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati powiedział, że prawdopodobnie premier skorzysta z przepisów sądownictwa administracyjnego. Jego decyzja jest teraz nie do wzruszenia. To kończy sprawę, dlatego że przepisy nie przewidują dalszego ciągu takiego postępowania. Jednak minister sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział mi, że taka formuła wycofania kontrasygnaty była prawnie możliwa. Ta kontrasygnata premiera, moglibyśmy użyć takiego sformułowania, jeszcze się nie skonsumowała. To znaczy jeszcze nie została podjęta konkretna czynność na tej podstawie. Zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego planowano na dziś na godzinę 13. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 15% podwyżek i dialogu będą żądać w Warszawie górnicy i energetycy. Pracownicy kopalni Bogdanka oraz elektrowni Kozienice i Połaniec będą o 11 demonstrować przed Ministerstwem Aktywów Państwowych. Domagają się rozmów o przyszłości ich zakładów pracy w obliczu odchodzenia od węgla. Chcemy wiedzieć, na czym stoimy, mówi szef Solidarności w Bogdance Mariusz Romańczuk. Prawdopodobnie będziemy ostatni, którzy będą gasić światło w wydobyciu. My wiemy, że ten horyzont już jest narysowany i zaznaczony. Wiemy, gdzie jest ta granica. Ta granica jest na roku 49. Tylko chodzi nam o tempo i w jaki sposób się to dzieje. Tak jak teraz widać, jest duże ryzyko, że jest chęć dużo szybszego odejścia od wytwarzania energii z węgla. Solidarność z Bogdanki szacuje, że w proteście w stolicy weźmie udział około 1500 pracowników w kopalni Bogdanka oraz elektrowni Kozienice i Połaniec. Coraz więcej młodych osób zmaga się z problemami zdrowia psychicznego. Ma to odzwierciedlenie w statystykach dziecięcego telefonu zaufania Rzeczniczki Praw Dziecka. Od stycznia do sierpnia konsultanci reagowali ponad 1000 razy, gdy sytuacje wymagały interwencji ratujących życie lub zdrowie dzieci. Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zachęca do korzystania z tej formy wsparcia. Telefon dzwoni, pomagamy osobom młodym i miałabym takie życzenie, żeby każda osoba młoda wiedziała o tym, że taki telefon jest, ale także pamiętajmy o tym, że także jest telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 116-111, gdzie tam też można zadzwonić. Ten telefon również jest czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, także korzystajmy także z takich form wsparcia. Numer linii dziecięcego telefonu zaufania Rzeczniczki Praw Dziecka to 800-12-12-12. Niż genueński przyniesie załamanie pogody i ulewy. Synoptycy nie wykluczają powodzi błyskawicznych. Niż, który tworzy się w okolicach Morza Śródziemnego, sprowadza do Polski wilgotne powietrze. Powodują często intensywne opady deszczu. Mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Zgodnie z modelami synoptycznymi ulewne opady zaczną pojawiać się w środę. Miejscami do poniedziałku suma opadów może wynieść do około 200 litrów na metr kwadratowy. Największe opady deszczu będą prognozowane w południowych województwach. Początkowo w południowo-zachodniej części kraju, czyli dolnośląskie, opolskie i częściowo śląskie, bardziej obszary górskie. A pod koniec tygodnia strefa opadów ma się przemieścić nad centralną i północną Polskę. Marta Szulborska, Polskie Radio. Niemcy wprowadzą kontrolę na wszystkich swoich granicach. Berlin już powiadomił Brukselę.

Ja jestem z takiego małego miasteczka na północy Morąg, w którym jest klub Huragan Morąg. Wszystkim piłkarzom i działaczom składam najserdeczniejsze życzenia. Huragan gola, huragan gola, hej, hej, hej. Moja córka gra w klubie Stomil Olsztyn. Pozdrawiam cię, Zuziu. Buźka, pa. No ale ta piosenka zagrzewająca piłkarzy huraganu Morąg do wysiłku, taka raczej smutna, ale może tak smutnie po prostu zabrzmiała. Huragan gola. To przydałoby się mniej basowo pewnie. Aleksandra Dobieszewska przy telefonie, Krzysztof Sagan audycję realizuje, Michał Kowarski ją wydaje. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do godziny 9, a już za kilka minut rozmowa polityczna i Renata Grochal i Michał Kamiński. I'm in the phone booth, it's the one across the hall. Blondie, Hanging on a Telephone na trójkowej antenie. Do 8.13 jeszcze kilka sekund wykorzystam ten czas, by zaprosić Państwa do udziału w mniejszej grze. Około 8.40 tradycyjny pojedynek słuchaczy. Będą pytania, będą, mam nadzieję, poprawne odpowiedzi, a zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. Już można się zgłaszać. 2 dwójki i 7 trójek, ale będę o tym rzecz jasna jeszcze przypominał. No a teraz już polityka, bo jest 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest Michał Kamiński, senator, wicemarszałek Senatu, PSL Trzecia Droga. Witam pana. Dzień dobry, witam państwa i witam panią redaktor. Pan był europosłem. Chciałbym z pańskiego doświadczenia na początek skorzystać. Jeździł pan do Brukseli ciągnikiem siodłowym? Nie, nigdy w życiu nie jeździłem ciągnikiem siodłowym do Brukseli. To może motorowerem albo chociaż takim kabrioletem w zimie? Nie, również tymi środkami transportu nie poruszałem się. Zmierzając do Brukseli. Ale pana dobry znajomy Ryszard Czarnecki, europoseł były już Prawa i Sprawiedliwości, jeździł, przynajmniej tak deklarował w dokumentach i zdaniem prokuratury wyłudził 854 tysiące złotych kilometrówek. Tak, proszę, ja mam taką w związku z tym refleksję, że na razie wygląda na to, że jedynym gościem z Prawa i Sprawiedliwości, który pójdzie siedzieć, będzie ten, który oskubał zachodnich podatników, a ci, którzy skubali Polaków, są bezpieczni. No, co by nie mówić jednak, jeżeli Bo powiedzmy, że do momentu wyroku sądu Ryszard Czarnecki, Ryszard C., jak każda inna osoba, jest osobą niewinną, ale nawet zakładając, że te dowody przedstawione przez prokuraturę są dość mocne, no one oznaczają wyraźnie, że Ryszard Czarnecki obcych skubał. Natomiast zacne grono jego kolegów skubało przez ostatnie 8 lat nas, polskich podatników, i nic jakby nie wnikając w sprawę Ryszarda C., chciałbym jednak, aby rozliczono, powiem szczerze, tych, którzy nas skubali, być może w nieco mniej humorystyczny sposób i w nieco mniej, bym powiedział, budzący uśmiechy w Europie sposób, ale nie mniej spektakularny. No nie mocne, mniej słowa, spektakularny. Mocne słowa samokrytyki pod adresem koalicji 15 października. Nie, jak rozumiem, pan składa ten czynny żal, który proponuje pani redaktor. Adam Bodnar. Ja sobie trochę sobie oczywiście dworuję, ale no proszę zwrócić uwagę jednak na pewien paradoksalny wymiar tego wydarzenia, że na razie największe kłopoty ma ten, który skubał za granicą, a ci, którzy skubali na dużo większą skalę w Polsce, chodzą bezpieczni. Ale oczywiście każdy powinien odpowiedzieć i myślę, że obecny rząd, proszę mi wierzyć, rząd, który jest rządem, po pierwsze koalicji demokratycznej, a po drugie rządem państwa praworządnego. No dobrze, tak, ale skoro pani już wywołaliśmy ten pani temat... Redaktor, ja bywam krytyczny minister... zarówno wobec premiera Tuska, jak i wobec wszystkich, bo tak uważam, że trzeba oceniać ludzi sprawiedliwie, a to nie znaczy popadać w skrajności. Natomiast zarówno premier Donald Tusk, jak i minister sprawiedliwości pan Adam Bodnar, to są Europejczycy i ludzie, którzy muszą postępować zgodnie z prawem. I niestety można nad tym ubolewać, ale żaden z nich nie nazywa się Feliks Dzierżyński. I zakładając, że nasze zwycięstwo w wyborach było zwycięstwem nad Polską niedemokratyczną, to akurat ten wymiar naszej polityki, w którym nawet za cenę, jak widzimy to teraz, uszczerbku wizerunkowego, za cenę pewnych kłopotów, nazwijmy to między nami elektoratem, ale jednak będziemy trzymali się pryncypiów Polski demokratycznej, ja to się na zastanawiam, końcu czy będzie wygramy. Kropka? Będzie kropka w tym długim wywodzie? Jest kropka. Więc może skorzystam z tej kropki i pana zapytam o to, co minister sprawiedliwości Adam Bodnar proponuje, czyli czynny żal dla neosędziów, którzy chcą pozostać w zawodzie. Czyli żeby napisali, że to, co robili, że stawali przed neo-KRS-em, czyli nieuznawanym organem przez europejskie trybunały, że tego żałują, że to był błąd i wtedy mogą zostać w zawodzie. Prawnicy krytykują, sędzia Igor Tuleja nawet nieco sobie dworuje, mówiąc, że nie podejrzewał, że Justicja, czyli Stowarzyszenie Sędziów, będzie bronić neosędziów przed tym czynnym żalem. A wie pani, no, my najpierw w ogóle, myślę, że każdą wypowiedź na ten temat, jak będziemy oceniać i pana ministra Bodnara, i premiera Tuska, i obecną koalicję rządową, to aby być uczciwym, w czymkolwiek powiemy później, to pierwsze zdanie powinniśmy zacząć od tego. Bałagan prawny, który mamy dzisiaj, jest winą rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jest winą tych, w tym prezydenta Andrzeja Dudy, którzy zupełnie cynicznie, mając pełną świadomość, że szkodzą Polsce, szkodzą polskiemu wymiarowi sprawiedliwości i naszemu miejscu w Europie, zapewnili Polsce ten bałagan, z którym dzisiaj my... A czynny żal? Popiera pan to, czy nie? Prawnicy krytykują to rozwiązanie. Ale pani redaktor, no i pan Adam Bodnar też jest prawnikiem i skoro to proponuje, to uczciwie można powiedzieć, że jedni prawnicy proponują to, a drudzy to krytykują. Ja ale PiS mówi, że to tak jakbyśmy wrócili do czasów stalinowskich, kiedy trzeba było składać samokrytykę. Nie, pani redaktor, to nie jest absolutnie porównywalne do stalinowskiej samokrytyki. To jest raczej porównywalne do ustawy lustracyjnej, w której nikt w Polsce nie karał za to, że było się współpracownikiem tajnych służb. Ja pragnę państwu przypomnieć. Istota ustawy lustracyjnej nie polegała na zakazie pełnienia funkcji osobom, które kiedyś współpracowały z tajną policją komunistyczną. Polska wolna nigdy nie zakazała niczego tym osobom pod jednym warunkiem, że się do tego przyznają. Czyli pan to odbiera jako taką autolustrację. Taką swego rodzaju, dużo bardziej delikatną, bo nie dotyczącą spraw takich jak tajna współpraca. Przecież ci ludzie poszli na współpracę z reżimem, Kaczyńskiego, jeżeli miałbym się trzymać tej poetyki. Nie lubię tej poetyki, ale jeżeli miałbym się, to poszli zupełnie jawnie i świadomie. I to, czego dzisiaj Wolna Polska od nich oczekuje, to tego, czego oczekiwała wielokrotnie ode mnie, co robiłem. Jak popełnię błąd, to mówię przepraszam, popełniłem błąd. Mi się to zdarzyło w polityce. Nie mówię w życiu, no bo, ale w polityce mi się zdarzyło powiedzieć przepraszam, popełniłem błąd, czy powiedziałem parę słów za dużo. I ja uważam, że każdy człowiek w działalności publicznej powinien mieć prawo do korekty swojego błędu. I wydaje mi się, że podejście pana ministra Bodnara jest podejściem w tym względzie ludzkim, a nie nieludzkim. Ale część prawników uważa, że tych neosędziów w ogóle powinno się poza nawias Pani redaktor, część prawników wyłączyć. Mam wrażenie, żyje w świecie idealnym. Tylko, że ten świat idealny ma to do siebie, że nie funkcjonuje w rzeczywistości. Rzeczywistość jest taka, że mamy prezydenta Andrzeja Dudę, który zasiada w Pałacu Prezydenckim. I mamy kraj, który jest częścią Unii Europejskiej, częścią NATO, za którego granicami toczy się wojna. Mamy kraj, który wydaje rekordowe pieniądze na zbrojenia i codziennie wynajduje na swoim terytorium kolejnych dywersantów. Jesteśmy krajem, który znajduje się pod atakiem wrogich nam sił. Jesteśmy krajem, który mierzy wielkie się... Wielkie koło pan zatoczył, ale co, sędziowie powinni pozostać pani w zawodzie, redaktor, czy powinni w związku z tym być wydaleni z zawodu? Premier rządu polskiego i jego ministrowie w sposób racjonalny nie zajmują się rozpętywaniem wojen domowych w Polsce. Tyle, a to co robią, to z ogromnym wysiłkiem i w ogromnie trudnych warunkach czyszczą to, co niegodziwcy z Prawa i Sprawiedliwości zostawili po sobie. Ale nikt z nas, będziemy pani redaktor, ale nikt z nas obecnej koalicji rządowej nie zdejmuje odpowiedzialności za przyszłość Polski, ale która się odbywa tu i teraz. Chcę pana zapytać o decyzję PiS-u, który zaskarżył do Sądu Najwyższego decyzję Państwowej Komisji Wyborczej o odebraniu finansowania PiS-owi. Czy Sąd Najwyższy, Izba obsadzona przez Prawo i Sprawiedliwość, zmieni tę decyzję? Jak pani myśli? No, pani redaktor, no, proszę mi wierzyć. No, przecież to jest jasne, że oni pytają swoich kolegów o sprawa. A czy minister finansów powinien uznać tę decyzję i wypłacić wtedy PiS-owi pieniądze? No, oczywiście nie powinien uznać tej decyzji i nie powinien wypłacać tych pieniędzy. No, dla mnie to jest, że tak powiem, dość oczywiste. A czy to, że Prawo i Sprawiedliwość traci finansowanie budżetowe, to jest początek końca PiS-u? Pani redaktor, jestem ostatnią osobą, która będzie mówiła o końcu PiS-u, bo kiedyś napisałem w tej książkę w tej sprawie i się nie sprawdziło. Chociaż mógłbym ile wiele razy wyjaśniać, temu? Paręnaście, że nie tak naprawdę, i zresztą jak ktoś czytał tę książkę, to wie, że nie o tego typu koniec mi chodziło. Raczej o koniec PiS-u jako o partii, koniec PiS-u jako partii normalnej. Partii, która miałaby normalnie sprawować władzę. Ale czy bez tego finansowania władzę. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało szansę wygrać wybory prezydenckie? Tak, dlatego że pani redaktor będzie miało dużo trudniej. Ale oczywiście szansę będzie miało wygrać te wybory. Ja przypomnę, że co prawda bez, znaczy dalej z pieniędzmi budżetowymi, ale na przykład bez telewizji publicznej, bez służb specjalnych, bez wymiaru sprawiedliwości i tak dalej, wygrało Prawo i Sprawiedliwość wybory prezydenckie w roku 15 i wygrało wybory parlamentarne w roku 15. I ciągle jest w sondażach na drugim miejscu. I ciągle w niedrugim, a czasem na pierwszym, a czasem dlaczego tak się. Jest? Ponieważ baza społeczna Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo duża, a jak sądzę, i teraz znowu pani mi zarzuci, że robię szerokie koło, ale mam wrażenie, że w koalicji rządowej były dwa nurty myślenia, oba uprawnione, żeby było jasne, dotyczące Prawa i Sprawiedliwości. Jeden nurt, który mówił o tym, że Polska, i ja ten nurt reprezentuję, Polska musi mieć normalną lewicę i normalną prawicę. By tak się stało, Prawo i Sprawiedliwość trzeba zniszczyć. Po prostu politycznie, nie fizycznie, nie w jakikolwiek inny sposób, ale politycznie trzeba zniszczyć Prawo i Sprawiedliwość, aby w Polsce scena polityczna ukształtowała się normalnie. Czyli Jarosław Kaczyński ma rację, i mówiąc, że chcecie zniszczyć. Ale nie, pani redaktor, ponieważ najważniejsze ugrupowania tej koalicji rządowej uważają, że warto mieć silne Prawo i Sprawiedliwość, bo w ten sposób konsoliduje się nasz elektorat. Że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, jest przez nas spychane do opozycji, ale jest w dalszym ciągu silne, to jest kim straszyć. A jeżeli jest kim straszyć, to w tym momencie nasi wyborcy nam więcej wybaczają. Ja uważam, że krótkoterminowo to jest logiczna taktyka, ale ona długoterminowo przynosi takie efekty, że ta hydra żyje. Po prostu. I my w dalszym ciągu widzimy silny elektorat Prawa i Sprawiedliwości, bo my przez ostatnie blisko już rok rządzenia nie zrobiliśmy wiele, aby bazę polityczną Prawa i Sprawiedliwości zdezintegrować. My robimy wszystko, od modelu przejmowania telewizji publicznej zaczynając, by bazę polityczną Prawa i Sprawiedliwości integrować, rozpętując wojny ideologiczne w taki spektakularny sposób, zabierając telewizję publiczną i mówiąc tym widzom, że to już nie jest wasza telewizja, specjalnie wyrzucając na śmietnik wszystkie skompromitowane, zgoda, symbole z telewizji, nawet te, które nie były autorstwem Jacka Kurskiego, jak choćby Wiadomości telewizyjne. Myśmy to wszystko wyrzucili po to, by wyborcy Prawa i Sprawiedliwości od razu zrozumieli, że to już nie jest ich telewizja i gremialnie poszli oglądać inne kanały. Przecież to była świadoma decyzja podjęta politycznie po naszej stronie, że się tego typu model, jeżeli dzisiaj, jeżeli ktoś mówi o zdejmowaniu... Czyli pan uważa, że ten cały aparat propagandy powinien zostać w TVP? Nie, pani redaktor, nie za aparat propagandy powinien zostać. Ja tylko uważam, że można dzisiaj, to już jest dzisiaj, pani redaktor, ja to mówiłem bodaj czy nie na antenie tego tutaj, no być może nie, ale w każdym razie ja mówiłem od samego początku, że nie chodzi o zostawienie aparatu propagandowego, chodzi o to, by przynajmniej częściowo zatrzymać tych widzów, tych ludzi, którzy byli przyzwyczajeni do pewnych rytuałów, nie propagandowych, ale czysto ramówkowych telewizji publicznej. Czy to jest krytyka tego, co zrobił Bartłomiej Sienkiewicz? Nie, nie jest, bo Bartłomiej Sienkiewicz przywrócił tę telewizję w sensie technicznym. Ja raczej uważam, że to jest kwestia modelu, ale pani redaktor, znowu, przecież to nie była decyzja, błagam, to była polityczna decyzja takiego, a nie innego, takiej, a nie innej formuły przejmowania władzy, takiej, a nie innej formuły kształtowania sceny politycznej. To była polityczna decyzja podjęta przez kierownictwo Platformy Obywatelskiej i nie oszukujmy się, no tak było, koniec, kropka, oni są najsilniejsi, oni dyktują politykę w tym względzie. Ale oczywiście, i pani redaktor, i tu jest naturalna różnica interesów politycznych, przy całym szacunku, między PSL-em a Platformą, bo PSL chce słabego PiS-u. Przyczyn zupełnie praktycznych, bo PSL czym się może pożywić? My się możemy pożywić elektoratem, który zrozumie, że głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość to jest marnowanie głosów. Więc my jesteśmy fizycznie zainteresowani tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość... Na razie się nie możecie pożywić, bo macie bardzo słabe notowania w sondażu. No, różnie bywa ostatnio, znowu jesteśmy trzecią siłą, pani redaktor, więc różnie z tym bywa, ale tak, to prawda. Trudno się walczy, biorąc pod uwagę, że z jednej strony mamy niechęć dużej części wpływowej części obecnej koalicji rządowej i my nie mamy o to pretensji, no ale ta niechęć jest oczywista i z drugiej strony mamy cały czas zasadniczy atak skierowany właśnie na PSL ze strony PiS-u, bo nie bez kozery PiS zawsze chciał zniszczyć dokładnie z tych samych powodów. I dlaczego... tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a i na stronę internetową Trójki. Naszym gościem był i dalej będzie Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu PSL Trzecia Droga. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, tanie kupujemy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G24 Power 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 599 zł. Teraz za jedyne 549 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

Australii, a początkowo testowany ma być system weryfikacji wieku. A władze chcą, żeby dzieci odłączyły się od swoich urządzeń i wyszły na boiska piłkarskie, baseny i korty tenisowe. Plany są mocno krytykowane przez organizacje młodzieżowe, które mówią, że ograniczenia mogą być naruszeniem praw obywatelskich. Podobne próby podejmowane także przez Unię Europejską nie powiodły się po skargach na ograniczenie praw nieletnich w internecie. Pełny serwis Trójki o 9. Deszczowy poranek mamy, szczególnie we wschodniej połowie kraju, a w ciągu dnia padać może w zasadzie wszędzie. Pogoda na bluzę? No, z kapturem na pewno, albo na przeciwdeszczówkę, ale nie będzie przez ten deszcz przesadnie zimno. Okolice 20 stopni nam się dziś szykują niemal w całym kraju. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki. Na zegarach 27 minut do 9, no więc zbliża się mniejsza gra. I to jest ten moment, by wziąć do ręki telefon i wybrać numer 22 i 7 trójek i zgłosić się do mniejszej gry. Pytania już przygotowane, ja czekam. No a dla zwycięzcy okazja, by zaaplikować wszystkim słuchaczom Trójki wybrany przez siebie utwór na zakończenie porannej audycji. Ja wiem, to jest kusząca sprawa i zazwyczaj w tym momencie ustawia się kolejka telefonów, więc proszę się spieszyć. 22 i 7 trójek. Justice i Dance w trójce wybrzmiało. Mamy 22 minuty do 9. Zaczynamy. Mniejsza gra. Choć może wypadałoby powiedzieć, powoli kończymy, bo to jeden z ostatnich punktów codziennie w porannej audycji, ale jakże emocjonujący. Mam nadzieję, że państwo też to odczuwają, bo ja codziennie tutaj podskakuję na krześle. To pewnie nawet czasami słychać. Pan Marcin z Lublina dzisiaj z nami zagra. Dzień dobry. Z Lublina. Z Lublina, przepraszam. Widzi pan, czyli literówka w mojej notatce. No to przenosimy się troszkę na zachód. Pan Marcin z Lublina i pan Tomasz z Gdyni. Tak. Dzień dobry. Do Krzyga dokładnie. Aha, tu poza konkursem, żeby już w tych notatkach był porządek, z Gdyni to przez dwa i czy przez jedno? Z Gdyni, przez jedno. Przez jedno, tak jest. A drugie usunąłem, było słychać. Panie Tomaszu, panie Marcinie, bardzo się cieszę, że panowie z nami są. Panie Marcinie, pan się zgłosił jako pierwszy, to poproszę o wybór orzeł czy reszka w ramach losowania. Kolejności. Może być orzeł. Prawie pod klawiaturę mi wpadło. Orzeł, orzeł, orzeł, orzeł, panie Marcinie, pan odpowiada jako pierwszy czy jako drugi? Jako pierwszy. Na siebie. Wiadomo, starym sznytem pan Marcin będzie zaczynał, pan Tomasz będzie odpowiadał jako drugi w kolejce pierwszej i w kolejce drugiej. Gdyby po nich był remis, to będziemy zadawać kolejne pytania jako dogrywkę. No i tu zmiana od tego tygodnia, panowie, tylko przypomnę, nie będzie jednego pytania dogrywkowego i jakby był remis, to nie wiadomo co, tylko będę zadawał pytania coraz łatwiejsze do upadłego, aż ktoś w końcu poprawną odpowiedź poda i zwycięży. Możemy się tak umówić? No to świetnie, jesteśmy umówieni. Pan Marcin odpowiada jako pierwszy. Panie Marcinie, w 1972 roku piłkarska reprezentacja Polski osiągnęła jeden z największych, o ile nie największy sukces. Wygrała Igrzyska Olimpijskie po finale z Węgrami. To był początek sukcesów ery trenera Kazimierza Górskiego. Orły Górskiego zdobyły olimpijskie złoto. A które miasto było organizatorem tamtych igrzysk? Które miasto? Kurczę. Nie wiem, Monachium? 1972, tak jest. Usłyszałem Monachium. Troszkę przydepnąłem, jak to się mówi po radiowemu, ale państwo, mam nadzieję, słyszeli. Monachium, 72 rok, złoto Orłów Górskiego i taki sukces też, mały punkt dla pana Marcina. Panie Tomaszu, pierwsze pytanie do pana. Mówiliśmy dziś o tym w porannej audycji. Amerykański raper Kendrick Lamar wystąpi 9 lutego w przerwie finału Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL. No to jest oczywiście wielkie wydarzenie, także o globalnym zasięgu, choć same liczby amerykańskie robią wrażenie. W tym roku ten mecz oglądało około 120 milionów widzów w telewizji. A jak powszechnie nazywa się ten mecz, ten finał Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL? Super Bowl. Dokładnie, to jest super odpowiedź, panie Tomaszu. To też temat, który pojawił się dziś w audycji. Dla czujnych to by było banalne pytanie. A pan wiedział wcześniej, czy dziś tak sobie pan skojarzył z tym, co wcześniej mówiliśmy? Widziałem już wczoraj, kiedy ogłoszono. To już od wczoraj. Ja polecam oglądanie Super Bowl, zwłaszcza jako taką imprezę z kolegami, ze znajomymi. Co prawda jedną noc z niedzieli na poniedziałek trzeba na to poświęcić i dzień urlopu poniedziałkowy, ale jest naprawdę, naprawdę fajnie. No dobrze, fajnie jest też dlatego, że mamy remis 1-1 i rywalizacja trwa. Pan Marcin i pytanie właśnie do pana Marcina. 10 września. Przepraszam, jasne, że tak. Jasne, że tak. Teraz pan Marcin. Dobrze mówię, jako pierwszy. Tak? Pierwsze było do pana. Aha, przepraszam, dobrze. To ja tutaj się podkręciłem. Tak jest. Pan Marcin teraz odpowiada. Wszystko mamy wyjaśnione. Ja miałem zanotowane właśnie na tę okoliczność. Pan Marcin jako pierwszy, pan Tomasz jako drugi. Więc panie Marcinie, do pytania. 10 września 2002 roku do Organizacji Narodów Zjednoczonych dołączył kraj nazywany powszechnie wieczyście suwerennym. No to nic dziwnego, że do ONZ dołączył tak późno. Jest znany z punktualności, ekskluzywnych zegarków, pewnej bankowości i tak dalej. Oczywiście chodzi o Szwajcarię. To jeden z dwóch krajów na świecie, który ma kwadratową flagę na przykład, ale dobrze, ciekawostki na bok. Które miasto jest stolicą Szwajcarii? W ramach podpowiedzi powiem, że to piąte co do wielkości dopiero miasto w Szwajcarii. Żyje w nim około 140 tysięcy osób. Genewa? A nie, nie. De facto stolicą Szwajcarii jest Brno. Brno. Nie mylić z czeskim Brnem. Ale można zapamiętać dzięki temu. Tak sobie skończyć.